ale i tam też miejscami ruch jest spowolniony. Dobra informacja dla podróżujących na Mazowszu. Nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 50 w Mszczonowie. To jest na odcinku Grójec-Sochaczew, gdzie na rondzie wywróciła się ciężarówka i przez kilka godzin ruch był zablokowany. 22, 5, trójek i 2, 0 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 18 stycznia, jest 18. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis. A w serwisie trójki marsze solidarności z ofiarami walk na wschodzie, na ulicach ukraińskich miast. Pierwsze zarzuty wobec uczestników wczorajszych zamieszek w Zabrzu i pytanie, dlaczego tak rośnie liczba zachorowań na ospę wietrzną? Dziecko i nastolatek zastrzeleni przez separatystów to kolejne ofiary walk na wschodzie Ukrainy. Tak podaje resort obrony w Kijowie. W stolicy i innych ukraińskich miastach odbyły się dziś wielotysięczne marsze solidarności z ofiarami rosyjskiej agresji na wschodzie. Uczczono pamięć zarówno cywilów, jak i wojskowych. Demonstranci nieśli hasła Je suis wolno waha, odwołujące się do Je suis Charlie. Zdaniem Ukraińców i dziennikarzy Charlie Hebdo i 12 pasażerów autobusu, którzy zginęli w ataku separatystów, to ofiary terroryzmu. Terroryzm to zjawisko globalne. Teraz dotknęło Ukrainy. Musimy się zjednoczyć, aby powstrzymać Rosję, aby nie ginęli u nas ludzie, w tym cywile. Były też hasła po angielsku, bo Ukraińcy liczą, że ich protest dostrzeże świat. W marszu wziął udział także prezydent Petro Poroszenko. Wróg chce, abyśmy się przyzwyczaili do ofiar, aby to była tylko arytmetyka i statystyka, ale tak się nie stanie. Będziemy pamiętać i modlić się za każdego bohatera, który oddał życie za niepodległość Ukrainy, za każdą niewinną ofiarę. Niedziela jest dniem ostrych walk na wschodzie Ukrainy. Kijów ponownie przejął kontrolę nad lotniskiem w Doniecku. Wszyscy byli pijani. 5 uczestników wczorajszych zamieszek w Zabrzu usłyszało zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy. 1 dodatkowo zarzut znieważenia policjanta. Policjanci będą wnioskować do prokuratury o to, aby ta skierowała wnioski do Sądu Rejonowego w Zabrzu o zastosowanie wobec tej 5 środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Bo grozi im aż do 10 lat więzienia, tłumaczy Marek Wypych z zabrzeńskiej policji. Do zamieszek doszło, gdy do grupy protestujących górników dołączyli pseudokibice. Policjanci zostali zaatakowani petardami hukowymi, racami, butelkami i kostką brukową. 5 funkcjonariuszy zostało rannych. Na podstawie nagrań trwa ustalenie pozostałych uczestników zamieszek. Co poniedziałkowy marsz ulicami Drezna przeciwko islamizacji Europy tym razem jutro będzie odwołany. To w związku z informacjami wywiadu innych państw, że istnieje groźba zamachów na dworce w Berlinie i Dreźnie, a także na marsz organizowany przez ruch Pegida. Niemieckie służby podają, że obserwują obecnie około 100 grup islamistycznych działających w tym kraju. I także Włosi nasilili kontrolę osób podejrzanych o powiązania z islamskim terroryzmem. Szef MSW w Rzymie przyznał, że w wielu przypadkach z braku niezbitych dowodów władze wydalają podejrzanych z kraju na podstawie poszlak. Od początku tego roku wydalono z Włoch 9 osób. To rezultat działalności, którą szef resortu spraw wewnętrznych nazwał prześwietlaniem. Akcja, którą prowadzimy, to prześwietlanie podejrzanych osobników i oglądanie pod mikroskopem każdego sygnału. W ten sposób skontrolowano już ponad 100 osób podejrzanych o kontakty z terroryzmem spod znaku dżihadu, ujawnił Alfano. 9 osób wydalonych w tych dniach miało papiery w porządku. Niepokój budziło ich zainteresowanie stronami dżihadu w internecie i sympatię dla państwa islamskiego. Powołując się na służby specjalne, media informują o wyniku kontroli przeprowadzonych w ośrodkach muzułmańskich na północy Włoch. Na liście podejrzanych znalazło się około 12 imamów, którzy zostaną wydaleni w najbliższych dniach. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Ospa wietrzna atakuje. W ubiegłym roku liczba zachorowań w Polsce przekroczyła 220 tysięcy. To rekord nienotowany od kilkunastu lat. Skąd ten wzrost? Odpowiedzi poszukiwała Joanna Stankiewicz. Od 2003 roku systematycznie rośnie liczba zachorowań na ospę wietrzną, mówi krajowy konsultant do spraw epidemiologii dr Iwona Paradowska-Stankiewicz. Takie nasilenie epidemiczne tej choroby następuje co 3-4 lata. Ospa to choroba wieku dziecięcego i wśród dzieci zazwyczaj przebiega łagodnie, choć zdarzają się powikłania. Gorzej chorobę znoszą osoby dorosłe, dodaje dr Paradowska-Stankiewicz. U osób dorosłych sam przebieg jest

Po naszej stronie nic się nie zmieniło. Tomasz Gorozdowski i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy do 19:00. Tu trzecia strona medalu. Przypomnij, Krzysztof, najważniejsze informacje dnia. Informacją dnia jest zwycięstwo Kamila Stocha w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem. Drugi był Austriak Stefan Kraft, trzeci Niemiec Severin Freund. Co w biegach narciarskich? Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec wypadły bardzo dobrze w OTP w Estonii. W sprincie drużynowym techniką dowolną zajęły trzecie miejsce. Wygrały Szwedki przed Norweżkami. Z kolei Weronika Nowakowska-Ziemniak zajęła szóste miejsce w Ruhpolding w zawodach Pucharu Świata w biatlonie. To był bieg ze startu wspólnego. Co jeszcze? No chociażby to, co się dzieje w Katarze. To bardzo ważna informacja. Rozpoczęła się druga połowa meczu Polska-Argentyna. Niestety na początku drugiej połowy przegrywamy 14-15. Przed chwilą pomylił się Krzysztof Lijewski. A w Manchesterze na Etihad Manchester City w hicie kolejki w Premier League gra z Arsenalem i w 53 minucie Manchester przegrywa 0-1. A już za moment wrócimy do dzisiejszego sukcesu Kamila Stocha w Zakopanem. Minut po godzinie 18 wracamy do skoków. Kamil Stoch dostarczył dziś niezmiernej radości kompletowi kibiców, którzy przybyli na Wielką Krokę w Zakopanem, żeby kibicować nie tylko naszym skoczkom. Drżeliśmy, bo zapowiadało się na to, że Halny zupełnie zniszczy plan organizatorów, ale choć problemów było sporo, konkursy i wczorajszy, i dzisiejszy udało się przeprowadzić. Dziś Kamil Stoch objął prowadzenie już po pierwszej serii, w której poszybował na odległość 134 metrów. W drugiej serii dwukrotny mistrz olimpijski skoczył 133 metry, 2 metry bliżej niż Stefan Kraft, ale jednak dzięki wysokim notom za styl Polak odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie po bardzo, bardzo długiej przerwie. Trzecie miejsce zajął Niemiec Severin Freund. Kamil Stoch nie mógł nacieszyć się z tego zwycięstwa, no i czy trudno mu się dziwić? Wiedziałem, że jest bardzo wysoki poziom, że trzeba oddać naprawdę fajny skok, ale też wiedziałem, że stać mnie na taki skok. Miałem po prostu w głowie to, co mam zrealizować i wiedziałem, że jak po prostu wykonam wszystko to, jak należy, będzie naprawdę dobrze. Bardzo się cieszę z tego, że zdołałem przygotować się dobrze do tych zawodów tutaj w Zakopanem, że przed tymi tłumami kibiców, które przyszły podskocznie nas wspierać, mogłem zaprezentować po prostu najwyższą formę, najwyższą dyspozycję, jaką mogłem zbudować na tą chwilę. Fajnie jest dla nich wygrywać, naprawdę super. To jest niesamowite uczucie, stać na najwyższym stopniu, podium, śpiewać Mazurka. A jak się cieszyło te 20 tysięcy kibiców pod Krokwią. Niestety poza Stochem pozostali Polacy nie błyszczeli, zaledwie trzech znalazło się w czołowej 30, ale na szarym końcu tej 30, bo 30 był Maciej Kot, 27 Piotr Żyła, 26 Klemens Murańka, który widział jednak i minusy, i plusy swoich skoków. Pierwszy skok ok, drugi popsułem. Punkty są, wiadomo, apetyt był większy i chciało się tych punktów więcej, no ale no niestety tyle jest, no i tyle trzeba przyjąć. Moje skoki wyglądają na dzień dzisiejszy, może nie są jakoś bardzo, bardzo dobre, ale po treningach w cyrku tam sobie potrenowałem i idą ku dobremu. Miałem problem z pozycją dojazdową i nie mogłem sobie po prostu poradzić. Miałem za wysoko tyłek i nie mogłem z tego wykonać prawidłowego pchania na progu odbicia. Kibice raczej w przypadku skoków pozostałych naszych zawodników widzą bardziej minusy niż plusy, bo tych plusów jest stosunkowo niewiele. Wczoraj w Zakopanem odbył się konkurs drużynowy. Nasi w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła zajęli piąte miejsce. Trochę zabrakło szczęścia, może mogło być wyżej, no ale nie było. Najlepiej skakał, jak na dwukrotnego mistrza olimpijskiego przystało, Kamil Stoch. Może dało się zrobić coś lepiej, ale tak naprawdę piąte miejsce nie jest złe. No, uważam, że cała drużyna zrobiła duży krok do przodu, ogromny postęp w stosunku do tego, co było jeszcze dwa tygodnie temu. Tak naprawdę podium było w zasięgu, bo wystarczyło trochę szczęścia i mogliśmy spokojnie walczyć o podium. A to jest dla nas bardzo ważne, żeby mieć tą świadomość, że nie odstajemy od reszty stawki, że tak jak mówię, przy bardzo dobrych skokach całej drużyny i przy odrobinie szczęścia można śmiało po prostu skakiwać na podium. Najważniejsze po tych dwóch konkursach, że lider naszej drużyny wrócił i mam nadzieję będzie teraz ciągnął tych swoich mniej sprawnych zawodników do przodu, by skakali dobrze. Konkurs drużynowy wygrali Niemcy przed Austriakami i Słoweńcami. Nas wyprzedzili jeszcze Norwegowie. Warto dodać, choć to już niesportowa informacja, że w Zakopanem nie było żadnych litości dla Wybryków. Krokiew i Skocznia to nie stadion piłkarski. Na 3 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dwuletni zakaz stadionowy, blisko 2000 zł grzywny. Skazał w niedzielę sąd 8 kibiców, którzy wczoraj na Wielkiej Krokwi odpalili Lirace. No, tak patrzysz na mnie, żebym to skomentował, no i bardzo dobrze. Skoro odpalają, to trzeba ich ukarać. I właśnie o to mi chodziło. Każda nuta z siłą setek bomb, a każdy dźwięk to sztandar mój, bo muzyk to wojownik i za ten sztandar trwa bój. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Poezji komik, napusz mordę jak chomika. Z zachwytu zieloni będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę. A sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą kły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jest czy ty? Rap przez synapsy odczuwam, mówisz mi. Lepiej łap się za kapcy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek. Niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biara muzyką, biara da da. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, jeszcze echo zagrało. We'll be right back. było nie najlepiej, ale zrobiło się troszkę lepiej. Argentyna, Polska w 50. blisko minucie spotkania w Mistrzostwach Świata Piłkarzy Ręcznych w Katarze, remis po 19. A w Manchesterze Manchester City ciągle przegrywa z Arsenalem 0-1, jest 68. minuta meczu. I to temat futbolowy i o futbolu teraz będziemy rozmawiać z naszym kolejnym gościem. Witamy w trzeciej stronie medalu trenera Stefana Białasa. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Trenerze, będziemy chcieli z panem porozmawiać o Pucharze Narodów Afryki, natomiast no, znamy pana z pracy trenerskiej w Polsce, we Francji, a w Afryce też chyba pan pracował. 4 lata, tak, byłem w Tunisie dosłownie, w mieście, w Tunezji. Aha. Tam pracowałem z COT i ze Stadem Tunizjem. Są dwie drużyny pierwszoligowe w tym czasie, kiedy ja tam byłem. No to świetnie się składa, bo orientuje się pan w temacie, zna pan realia afrykańskie, ale nawet znając te realia afrykańskie, chyba zdziwiło pana to, że nieco ponad dwa miesiące przed turniejem nie było wiadomo, kto go zorganizuje. To znaczy, nie zdziwiło mnie to, że Maroko odmówiło, dlatego że jednak ta choroba jest bardzo niebezpieczna. Mówimy o eboli. O eboli, tak, oczywiście. I tu, dlatego, że przemieszczanie się nie drużyn, ale kibiców, którzy się przemieszczają z całej Afryki właściwie, żeby oglądać ten Puchar Narodów Afryki, to było spore ryzyko i tutaj wydaje mi się, że to jest rozsądna decyzja, dlatego, że te kraje północnej Afryki to są kraje bardziej zeuropeizowane, więc ta świadomość była tutaj większa i po prostu chcieli przełożenia, oni nie chcieli zrezygnowania, oni chcieli przełożenia na późniejszy termin. Ale słono zapłacili, bo zostali wykluczeni z tego turnieju i z kolejnego. Dlatego ten drugi, następny, kolejny turniej, wydaje mi się, turniej to jest trochę niesprawiedliwe. Tutaj będzie prawdopodobnie odwołanie i to należy zmienić, dlatego że z tego turnieju, że zostali wykluczeni, to jest zupełnie normalnie, bo organizator, gospodarz turnieju musi, to znaczy automatycznie wchodzi do tych rozgrywek finałowych, więc tutaj to jest zupełnie normalnie. Natomiast jeżeli chodzi o następny turniej, to uważam, że to jest trochę niesprawiedliwe. Panie trenerze, a jak pan sądzi, jak to wpłynie na sam turniej, na liczbę kibiców, którzy przyjeżdżają oglądać spotkania? Ja miałem przyjemność być na Pucharze Narodów Afryki w poprzedniej edycji i no, było zupełnie inaczej, bo i kraj był inny i od dawna było wiadomo, gdzie jechać, jak kupować bilety, dlatego stadiony były pełne. Czego możemy się spodziewać teraz? No tutaj prezydent Gwinei Równikowej sam kupił 40 tysięcy biletów, podzielił je po 10 tysięcy na każdy region, który będzie. Prosił też tych bogatszych ludzi z Gwinei Równikowej, żeby również kupowali bilety, dlatego że on chce, żeby to był fet, takie święto ludowe, święto popularne całej Gwinei Równikowej. Wczoraj widzieliśmy w tych meczach, że stadion był pełny. A przypomnijmy, że wczoraj w tym meczu otwarcie Gwinea Równikowa 1-1 zremisowała z reprezentacją Kongo, a Burkina Faso 0-2 przegrała z Gabonem. I wracamy. Tak, i tutaj stadion był pełny. Zobaczymy, jak to będzie w innych miejscowościach, chociaż wydaje mi się, że tutaj te ceny biletów, jakie w tej chwili dzięki właśnie decyzji prezydenta są bardzo niskie, 0,75 centa plus 0,75 euro, niecałe euro, lub 1 euro te lepsze bilety, więc to są ceny bardzo dostępne, tym bardziej, że tam będą sponsorzy jednak będą oferować te bilety darmowo dla swoich kibiców. Trenerze, wydaje się, że najciekawiej powinno być w grupach C i D. Grupa C to ta z Algierią, Ganą i Senegalem. Grupa D to grupa z Wybrzeżem Kości Słoniowej, Kamerunem i Mali. Tak, Gwinei nie należy też odpuszczać tam z tej ostatniej, w tej czwartej grupie. Natomiast rzeczywiście ta grupa śmierci w grupie C to... Ostatnie Mistrzostwa Świata mieliśmy wspaniale grającą Algierię, która zaszła bardzo daleko i w tym meczu z Niemcami dopiero po dogrywce przegrała. Tu w tym Pucharze Narodów Afryki wcale nie jest powiedziane, że Algieria wyjdzie z grupy. Ta grupa jest ciężka. I co charakteryzuje właśnie Puchar Narodów Afryki, to, że tam nie ma takiego pewnego faworyta. Tam są, owszem, są drużyny, które są bardziej znane, bardziej ograne, ale ten faworyt dopiero się rysuje po ostatnim meczu, po zejściu z boiska, po wygranym meczu. Tutaj będzie trudno i Algieria oczywiście zdaniem wielu fachowców jest faworytem, bo jednak te Mistrzostwa Świata były takim dobrym przetarciem i takim pokazaniem tego, że ta drużyna jest dobrze przygotowana. Grają, jeżeli nie najlepsi, to jedni z najlepszych zawodników występujących w klubach europejskich, więc tutaj Algieria tak, ale nie jest pewne, że wyjdzie z grupy. Jeżeli wyjdzie z grupy, to może zajść bardzo daleko, ale ta grupa jest bardzo ciężka, jak pan powiedział, to jest grupa śmierci. I tam Wybrzeże Kości Słoniowej, Afryka Południowa czy Ghana to są drużyny, które też pretendują nie do tego, żeby wyjść z grupy, tylko pretendują do tego, żeby grać w finale o zdobycie Pucharu Narodów Afryki. A Ghana na to czeka 33 lata od ostatniego zdobycia. No i czy czekali w poprzedniej edycji to samo? Co pan sądzi o zespole Mali, któremu ja szczerze mówiąc od dłuższego czasu kibicuję? Są w trudnej grupie, ale oni wydają się być bardzo, jak zwykle, zmotywowani do tego, by odnieść sukces. Kwestia tylko, czy umiejętności pozwolą, by przeciwstawić się tym większym futbolowo potęgom. A motywuje ich Henryk Kasperczak, przypomnijmy. Nasz trener, który ma duże, spore sukcesy i ma tam posłuch u zawodników, szczególnie w tej chwili w Mali, dlatego że trenuje z Mali, odnosił wielkie sukcesy, zdobywał już, wiem na pewno, że z Tunezją w finale przegrał z Afryką Południową w 96 roku. Z Mali chyba był na czwartym miejscu. Jeszcze trzecie miejsce gdzieś zdobył. Tak, ale co chciałem powiedzieć, że drużyna Mali to jest drużyna już trochę ograna w ostatnich dwóch turniejach Pucharu Narodów Afryki, a drużyna dwa razy była trzecia w rozgrywkach, więc to jest drużyna, która już ma jakąś ustabilizowaną rangę. Te medale brązowe, to wydaje mi się tak, jest bardzo, bardzo wysoko zaszli, że zdobyli te dwa ostatnie medale brązowe. No w tym turnieju tutaj dyscyplina będzie najważniejszą rzeczą, bo wiemy, że te kluby afrykańskie, ci zawodnicy afrykańscy, poszczególnie indywidualnie grający w dużych innych klubach, są zawodnikami bardzo dobrymi, natomiast tutaj dużą fantazję mają. Bardzo dużą fantazję. Są zawodnikami o nieprzeciętnych umiejętnościach, szczególnie skoczność, szybkość, gibkość, zwinność, te cechy takie wrodzone właściwie, te które... gole na pełnym ryzyku strzelane, prawda? No i są piękne gole, tak. To widzimy tam. To jest w ogóle turniej bardzo barwny, bardzo kolorowy i tutaj po to właśnie warto oglądać Puchar Narodów Afryki, żeby zobaczyć coś innego, coś bardziej kolorowego, chociaż Mistrzostwa Świata też były już trochę kolorowe, ale tamten folklor i ta specyfika jest jeszcze większa. Są tacy piłkarze, pańskim zdaniem, którym kibice futbolu powinni się baczniej przyjrzeć i nie myślę tutaj o takich pierwszoplanowych gwiazdach znanych z Lig Europejskich, tylko o takich, którzy dopiero gwiazdami mogą zostać. Tak, jest kilku zawodników. Wczoraj właśnie w L'Équipe czytałem czterech zawodników występujących. Wszyscy właściwie występowali w zespołach francuskich. Sadio teraz w tej chwili występuje w Southampton. To jest zawodnik, który odszedł z meczu. Jest Aboubakar, który przeszedł do Porto. Vincent Aboubakar, który ma trudne zadanie w reprezentacji Kamerunu zastąpić Samuel Eto'o. Jest Ibrahim Brahimi. To jest zawodnik FC Porto również w reprezentacji Algierii, który też jest wielkim, wielkim talentem. No i jest też tym czwartym zawodnikiem Serge Aurier, obrońca, prawy obrońca Wybrzeża Kości Słoniowej. Wiemy, że akcje ofensywne i gra ofensywna Wybrzeża Kości Słoniowej jest, no, to są zawsze faworyci w każdych mistrzostwach, natomiast słabiej trochę było z obroną. To jest zawodnik, który dla mnie już gra wieki w Ligue 1, dlatego że on rozpoczynał karierę mając 16 lat w Lens, ostatnio grał w Toulouse, teraz w Paris Saint-Germain, więc to jest zawodnik, który też należeć będzie, czy zdaniem fachowców będzie objawieniem tego turnieju Narodów Afryki. Rozumiem, że to Liga Francuska jest tą ligą, która oddała taki największy kontyngent zawodniczy na Puchar Narodów Afryki. Tak, jeżeli chodzi o Ligue 1, to jest 52 zawodników występujących w Ligue 1, natomiast w sumie ta delegacja, w cudzysłowie oczywiście, francuska jest 71 zawodników, dlatego że są reprezentowane również druga liga, trzecia i czwarta, to znaczy czwarty poziom rozgrywek. To jest najwięcej, dlatego że jeżeli spojrzymy później na przykład na Hiszpanię, czy na przede wszystkim Hiszpanię, to jest 28, tam jeszcze Włochy chyba 26, także to są już znacznie mniejsze liczby, ale taka duża liczba zawodników francuskich dziesiątkuje ligę w tej chwili właściwie i w tej chwili, w tym okresie Pucharu Narodów Afryki, to kluby się modlą w większości o to, żeby jak najszybciej odpadły, jak najszybciej zawodnicy z tych klubów przyjechali, bo tam się gra nie tylko o mistrzostwo, chociażby w przypadku Marsylii, która oddała Nkulu do Kamerunu i André Ayew do Gany. To są zawodnicy wiodący w tym klubie podstawowi i brak tych zawodników przy tak małej, wąskiej ławce może spowodować to, że Marsylia znajdzie się poza podium i będzie już drużyną taką przeciętną, taką jak była chociażby w ubiegłym sezonie. Natomiast drugim takim taką rzeczą, która jest ważna w tym, to też te drużyny, które są w końcówce tabeli. W tej chwili ta strata kilku punktów, co się może zdarzyć, tam oddają po 4-5 zawodników niektóre drużyny. To jest bardzo, bardzo duże osłabienie, tym bardziej, że w większości to są zawodnicy podstawowi grający w pierwszej jednastce. Jak trudne są eliminacje do Pucharu Narodów Afryki, niech świadczy to, że przez te eliminacje nie przebiła się Nigeria, a ta reprezentacja wygrała poprzedni Puchar Narodów. Tak, nie tylko to, ale mamy taką drużynę jak Egipt, drużynę narodową, która 8-krotnie czy 7-krotnie zdobywała Puchar Narodów Afryki i to dominowała. Ta rewolucja na północy Afryki nie wpłynęła dodatnio widocznie na reprezentację Egiptu, dlatego że od tej pory właściwie to oni już nie grają w tym Pucharze Narodów Afryki. W ogóle te rozgrywki są bardzo trudne. W tej chwili te drużyny, tam następuje jak gdyby zmiana pokoleniowa. Takie odnoszę wrażenie w futbolu afrykańskim. Te drużyny mniej znane, czy Gabon chociażby już organizując te mistrzostwa Puchar Narodów Afryki w 2012 roku, czy chociażby Wyspy Zielonego Przylądka. To są drużyny, które w tej chwili zaczynają się odradzać, to są drużyny, które zaczynają coraz lepiej grać. Zawodnicy z tych drużyn występują w wielkich klubach lig europejskich, więc to jest taka zmiana pokoleniowa. No i na koniec chciałbym pana zapytać o to, czy te reprezentacje afrykańskie traktują Puchar Narodów Afryki z takim samym prestiżem, jak my tutaj w Europie Mistrzostwa Europy? Oj, zdecydowanie tak. Tam jest, to jest święto narodowe nie tylko dla tego kraju, który organizuje, ale przede wszystkim dla tych reprezentacji, które się zakwalifikowały do Pucharu Narodów Afryki. Więc to jest więcej niż święto. To jest właściwie... Teraz mamy te mistrzostwa, ten Puchar Narodów Afryki w Gwinei Równikowej i tam z zarządzeniem prezydenta pracownicy administracyjni w ogóle pracują 2 godziny mniej, tak żeby przychodzić na te mecze. To się w każdym kraju, jaki jest, to się wszystko dzieje w ten sam sposób. No problemem jest ten wirus Ebola, który właściwie przed mistrzostwami właściwie każda drużyna, która udawała się do Gwinei Równikowej musiała przelecieć przez stolicę kraju, przez Malabo, to było zarządzenie specjalne, gdzie byli poddawani testom na ten wirus Ebola i jeżeli ktoś nie zgłosił się na to, któraś z drużyn albo któryś z zawodników nie zgłosił się na tego rodzaju testy, to po prostu miał 21-dniową kwarantannę i tam nie ma przebacz, po prostu ci zawodnicy, wszyscy byli, całe delegacje były przebadane. I to jest bardzo poważna choroba. Zresztą ten transparent, który widzimy przed każdym właściwie meczem, że tam wszyscy razem walczymy z Ebolą, to świadczy o tym, że bardzo poważnie, tak, że bardzo poważnie traktują to wszyscy. Jasne, dobrze. To zapraszamy na wszystkie mecze Pucharu Narodów Afryki do Eurosportu. Kiedy będziemy mogli posłuchać pańskiego fachowego komentarza, trenerze? No jestem gościem dosyć często. W tej chwili miałem ligę francuską, więc byłem w NC+. Natomiast od środy zaczyna z powrotem grupa B codziennie. Zapraszamy do Eurosportu. Gościem trzeciej strony medalu był trener Stefan Białas. Rozmawialiśmy o Pucharze Narodów Afryki. A ci, którzy nie mogą doczekać się informacji z Kataru, jest dobrze. 3 minuty do końca, 23-21 prowadzi Polska. Jest też dobrze na Etihad, ale patrząc z perspektywy kibiców Arsenalu, Arsenal wygrywa z The Citizens 2-0. Drugiego gola dla kanonierów strzelił Olivier Giroud. Koniec. Tak, dziękujemy trenerze. Yes, got some money on the wrong horse. I just had nowhere else to go. Now they're closing down the bookstore and they're putting up a condo. We're gonna watch this whole thing blow. And I left you all my life. I'm addicted to the sadness. Jubilation. We never got to say goodbye. What they want in his apartment, and they tried to steal his paintings. They were counting up the days until he died. And the band played on and on. And the band. seeing a camera, and you're feeling like a target, another picture in a $1 million phone. I'm addicted to the moment, I will not be reconstructed. I'm gonna watch this whole thing blow. And the band played on and on. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. And I live here all my life. Mówiliśmy dzisiaj o występie naszych florecistek, tymczasem mamy już wynik finału. To florecistki Rosji wygrały turniej drużynowy w Gdańsku w dworze Artusa. To były zawody Pucharu Świata. W finale Rosjanki pokonały Stany Zjednoczone 44-35, a w meczu naszych piłkarzy ręcznych zostały 2 minuty. I prowadzimy 23-21. Świetna informacja, bo Sławomir Szmala obronił rzut karny, więc nadal prowadzimy 23-21. Wracamy do sportów zimowych. Teraz będzie o alpejskim Pucharze Świata. Dziś odbył się słynny zjazd w Wengen, ale ten weekend na pewno należał do Lindsey Vonn, która przechodzi do historii jako najbardziej utytułowana narciarka, jeżeli chodzi o Puchar Świata. 62 zwycięstwa w Pucharze Świata. Tylu nie miał wcześniej nikt, oprócz Annemarie Mazel-Prel, fantastycznej narciarki, która w latach 70. nie miała sobie równych na stokach. Lindsey Vonn wyrównała wynik Austriaczki po zwycięskim zjeździe w Cortina d'Ampezzo, w którym wyprzedziła dziś Elisabeth Gerber z Austrii i Włoszkę Daniele Merighetti. Tina Maze ze Słowenii była piąta i to ona zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji generalnej. Wyprzedza Amerykankę Michaela Schifrin i Anne Fenninger z Austrii. Vonn jest szósta. Panie nie miały ostatnio szczęścia do pogody. Szybkościowe zawody w Bad Kleinkirchheim odwołano z powodu wiatru. Gdy już miały ścigać się w Cortinie, zaczął padać śnieg i to tak mocno, że odwołano część treningów. Ostatecznie rozegrano 2 zjazdy. Jeden dziś i jeden skrócony w piątek, w którym ku uciesze gospodarzy nieoczekiwanie triumfowała Elena Fankini, wyprzedzając Larissa Yurkil z Kanady. Nie mniejsze emocje widać było w rywalizacji panów. Trudno się dziwić, skoro właśnie dziś rozegrano najdłuższe i najszybsze zawody w całym cyklu Pucharu Świata, czyli słynny zjazd w szwajcarskim Wengen. Narciarzom pokonanie niemal 4,5-kilometrowej trasy zajmuje ponad 2,5 minuty, a zdarza się, że jadą 160 km na godzinę. Poszczególne odcinki trasy, której początki sięgają lat 30. ubiegłego stulecia, mają swoje nazwy. Najpierw uskok Rusiego, potem mrożący krew w żyłach skok tuż przy pionowej skale, zwany psią głową, potem krawędź Józefa Mincza, kanadyjski zaułek, ścieżka alpejska, szykana Eskernena, skok Hanega, skok Silberhorn, austriacki dołek i wreszcie szykana finiszowa, po wyjściu z której znajduje się ostatni na trasie skok tuż przed metą. Dziś najszybszy na tej trasie był Hannes Reichelt, zwycięzca z Kitzbühel z ubiegłego roku. Zjechał w samą porę. Niedługo potem sędziom popsuły się radia, co opóźniło rozegranie dalszej części zawodów o dobre pół godziny. Austriak zdecydowanie popsuł szwajcarską imprezę w Wengen. Gdyby nie on, podium zajęliby bowiem sami gospodarze. Po kolei Beat Feuz, Karlo Janka i Patrick Küng, który wygrał w Wengen rok temu. Aspirujący do kryształowej kuli Norweg Kjetil Jansrud, który na swoim trykocie startowym flamastrem napisał I am the best, był dopiero piąty. Tym samym nie wykorzystał w pełni szansy, by zmniejszyć dystans do Marcela Hirschera, aktualnie the best w klasyfikacji generalnej, a szansa była. Nie dość, że Austriak w zawodach szybkościowych nie startuje, to jeszcze we wczorajszym slalomie, również w Wengen, wypadł z trasy w pierwszym przejeździe. Pod jego nieobecność pierwszy na mecie zameldował się Niemiec Felix Neureuther, który o włos wyprzedził objawienie ostatnich slalomów Włocha Stefano Grossa. Tydzień temu w Adelboden po raz pierwszy w karierze stanął na najwyższym stopniu podium. Wcześniej w slalomie w Zagrzebiu był siódmy. Zwycięzcy mogą się cieszyć. Nagrody dostaną we frankach szwajcarskich. Mała porada z redakcji ekonomicznej Trójki, może lepiej się wstrzymać z wymianą na euro. No chyba, że na dolary. To już bardziej. Za tydzień wielkie emocje na słynnej trasie Strife pod kogucim grzebieniem w Kitzbühel. Będzie zjazd i będzie slalom. A jak mówi Felix Neureuther, stanąć tam na starcie i odjechać, to prawdziwe marzenie. Chciałbym to odczuć. Panie pościgają się zaś w pięknym i bogatym szwajcarskim Sankt Moritz. To była relacja Pawła Sołtysa. Bardzo, Paweł, dziękujemy. Gdybym mówił powoli, gdyby mi zajęło to 15 sekund, to mógłbym powiedzieć chyba o sukcesie polskich piłkarzy ręcznych, bo zostało 8 sekund, prowadzimy 24-23. Muszą się w tej chwili rzucić na naszych Argentyńczycy, ale czas nieubłaganie mija. 24-23, 60 minuta meczu. Wygrywamy drugie spotkanie na Mistrzostwach Świata, choć przypomnę, drugie w turnieju, a pierwsze wygrane, bo jednak przegraliśmy z Niemcami pierwsze spotkanie. To prawda, co ciekawe, chyba przez ostatnie półtorej minuty graliśmy w podwójnym osłabieniu, a mimo to udało nam się zdobyć bramkę kluczową. Ważne, że wygraliśmy, ale pozostajemy przy narciarstwie alpejskim. W studiu jest Henryk Sytner. Witam. Który dopiero co, przed chwilą wrócił ze szklarskiej poręby. Henryk, Puchar Trójki. No właśnie, i Puchar Świata, to rozumiem, ale te emocje, które były przy Pucharze Trójki, wcale nie ustępują tym światowym. Myślę, że je przebiły nawet. No, ja też tak myślę. Doroczny Puchar w slalomie miał szczęście do pogody. Wczoraj od rana sypał w Szklarskiej gęsty śnieg, co wszystkim poprawiło humory. Nie było kłopotów z ustawieniem 40 bramek na świetnie przygotowanym puchatku. Przeszło półkilometrowa trasa była dość łatwa, także wszyscy kończyli konkurencję. Zjawili się słuchacze z różnych stron Polski, ale oczywiście brylowali górale ze Szklarskiej i okolic. Maja Michalik, 11-latka z klubu Szrenica, rozgrzewała się chyba pół godziny, ale jak ruszyła, nie pozostawiła rywalkom złudzeń. Szybkość, technika przyniosły sukces, choć Nina Kaczmarska była tuż, tuż. Ale już w kolejnej kategorii wiekowej niespodzianka. Górale zakładali się, który z nich wygra, a tymczasem wszystkim pokrzyżował szyki Michał Marchwiak z Wieruszowa, a więc przedstawiciel Nizin. Zwycięzca chodzi do piątej klasy, startuje w zawodach pływackich, ale twierdzi, że narciarski Puchar Trójki jest jego największym osiągnięciem. Cieszył się na mecie, skakał w górę z radości, a z nim cała trzyosobowa rodzina. To jest tak, jak wygrywa czarny koń. Jak zwykle przykład dawał młodszym ratownik GoPro Maciej Abramowicz, choć na starcie nie jechał najlepiej, to później, jak to się mówi, rozkręcił się zdecydowanie. Ale najszybszym uczestnikiem Pucharu Trójki już po raz drugi okazał się Paweł Pawłowski ze Szklarskiej Poręby, a tuż za nim finiszował Tadeusz Słodyczka, rekordzista w ilości pucharowych startów, słuchacz Trójki od 30 lat, laureat 3 międzynarodowych konkursów lutniczych. Muszę pochwalić organizatorów zawodów. Wszystko odbywało się zgodnie z planem. Był gorący doping i to dla wszystkich zawodniczek i zawodników. Nie muszę dodawać, że sprawdziło przyjemnością. Wręczałem na mecie trójkowe puchary i nagrody. W sumie świetna zabawa na stokach puchatka. Bardzo dziękujemy. Henryk Sytner dopiero co powrócił ze Szklarskiej Poręby i opowiadał o narciarskim Pucharze Trójki. You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that, I can't take it. Hey! You got a license. Hey! Kibice rajdów mogą zacierać ręce już w najbliższy czwartek. Powraca WRC, czyli Rajdowe Mistrzostwa Świata. Sezon zapowiada się pasjonująco, tym bardziej, że w stawce znowu pojedzie Robert Kubica. W pierwszej odsłonie najlepsi kierowcy globu będą rywalizować w rajdzie Monte Carlo. O szczegółach Adam Malecki. Faworytem w tym sezonie pozostaje Sébastien Ogier. Francuz wraz ze swoim pilotem Julianem Ingrassią po raz drugi z rzędu będą bronić tytułu mistrzowskiego. Najgroźniejszym rywalem dla mistrzowskiej załogi wydaje się być kolega z zespołu Volkswagena, drugi w zeszłym sezonie Fin Jari Matti Latvala. Zarówno Ogier, jak i Latvala, czy Norwek Andreas Mikkelsen będą dysponować w tym roku prawdziwym potworem, mówi Andrzej Borowczyk, komentator sportów motorowych w Polsacie Sport. Nowy samochód 75% różni się od tego poprzedniego. Popracowano przede wszystkim nad zawieszeniem, aerodynamiką, o czym świadczy chociażby to dużo większe tylne skrzydło. Powinien być ten samochód szybszy od rywali, jeszcze szybszy, to wiemy, co to oznacza. Co to oznacza? Mówi Eryk Mełgwa z portalu zajmującego się rajdami mktv.pl. Będzie bardzo trudno pozostałym zespołom konkurować mimo zapowiadanych poprawek czy zmian w samochodach. Citroen zapowiada 50% zmiany, M-Sport tam 20-30% zmian. Volkswagen jest na pewno świetnie przygotowany, testują wersję 2015 już co najmniej od połowy zeszłego roku, więc myślę, że będzie bardzo ciężko komukolwiek dorównać zespołowi Volkswagena. Aby bardziej uatrakcyjnić zawody, został zmieniony regulamin, szczególnie ten dotyczący kolejności przejazdów podczas OS-ów. Lider, a raczej wszyscy zawodnicy będą jechali przez pierwsze dwa dni rajdu w takiej kolejności zajmowanych miejsc w klasyfikacji generalnej całych mistrzostw świata, czyli do rajdu Monte Carlo wystartują w takiej kolejności, w jakiej ukończyli ubiegłoroczny sezon i będą tak jechali nie przez jeden dzień, tylko przez dwa dni. A więc na szutrowych rajdach, a przypomnijmy, że takich rajdów jest większość w kalendarzu, będą pełnili rolę odkurzacza raczej. Zresztą Sébastien Ogier już od razu mówi o tym, że to będą dla niego konkretne straty. Kolejna większa zmiana regulaminowa w tym sezonie dotyczy międzyczasów. Załogi nie będą miały do nich dostępu podczas przejazdu. Robert Kubica żartował z tej zmiany, mówiąc, że łatwo stworzyć system informowania, który pozwoli ominąć regulamin. Wystarczy postawić na trasie człowieka, który będzie miał określony kolor flagi, przypisany na przykład do miejsca zajmowanego przez kierowcę. Jednak żaden zespół nie będzie chciał ryzykować. Kara za naruszenie regulaminu przewiduje wykluczenie z Mistrzostw Świata. A skoro o Kubicy mowa, wiele w ostatnim czasie było spekulacji na jego temat. Wiemy już, że postawił na rozwiązanie z Fordem Fiesta WRC, obsługiwaną przez prywatny włoski team A-Style. A do tego polska załoga Kubica Maciej Szczepaniak będzie wspierana przez koncern Pirelli, który będzie dostarczał ogumienie. Wybór Kubicy ocenia Eryk Mełgwa. Jeśli zespół będzie dobrze poukładany w sensie działania na co dzień, bo to jest oczywiście diametralnie różna historia niż zespół taki, jaki w ubiegłym roku Robert miał w oparciu o zespół fabryczny. Teraz wszystko ma na swojej głowie. No Robert narzekał mocno na ubiegłoroczną Fiestę. No jest nadzieja, że ta Fiesta tegoroczna będzie lepiej przygotowana. Mówi się o tym, że od rajdu Portugalii ma mieć nową specyfikację Fiesty. No, liczę na to, że będzie to dużo lepszy rok, bo jest Robert bogatszy o jeden sezon pełny w samochodzie WRC, więc pewnie wiele błędów, które były w ubiegłym roku, będą do uniknięcia. Natomiast no, jak to wszystko będzie działało? Musimy troszeczkę poczekać, zobaczyć przez te pierwsze parę rajdów, jak to będzie wyglądało. A rywalizację zaczynamy w czwartek od klasyka w świecie sportów motorowych, rajdu Monte Carlo. To jedna wielka loteria. Często ręce pełne roboty mają kibice, którzy co rusz muszą wyciągać samochody z rowów po większych lub mniejszych kraksach. To podnosi tylko adrenalinę. Rywalizacji już nie może się doczekać mistrz świata Sébastien Ogier, który urodził się w miejscowości Gap, wokół której kierowcy będą krążyli. To mój domowy rajd. Szczególnie w tym roku będziemy jeździć tuż obok mojego domu. Już się cieszę. Przy okazji też oczekiwania wzrastają, bo przecież znam te okolice jak własną kieszeń. Tutaj warunki są bardzo zdradliwe, więc staram się przygotować jak najlepiej potrafię. Dodatkowym smaczkiem w pierwszym rajdzie będzie start 9-krotnego mistrza świata Sébastiena Loeba, który w Monte Carlo wygrał 7-krotnie. Monte Carlo lubią Ogier i Loeb. Dwa pierwsze OS-y w karierze WRC wygrał tam Robert Kubica. Zapowiada się więc piękna rywalizacja. Rzeczywiście tam w każdej chwili może się zmienić pogoda. Możesz wystartować na oponach na suchą nawierzchnię, wjedziesz na szczyt i będziesz miał 2 metry śniegu. Dochodzi tutaj dużo szczęścia. Jeśli dobrze trafisz z oponami, tak jak Robert trafił w ubiegłym roku na 2 pierwszych odcinkach specjalnych, to jest dobrze. Jeśli nie, no to potem trzeba się ratować i uważać, żeby nie zakończyć rajdu gdzieś w rowie, bo w Monte Carlo nie obowiązuje system Rally 2, więc jeśli się wypadnie, to się kończy rajd. Zaczynamy w czwartek. Po ceremonii otwarcia samochody ruszą na trasy Księstwa Monako na 2 nocne OS-y liczące w sumie 41 km. Rajd zakończy się w niedzielę. Anaboliczny salonowy lew swą eksperiencją definiuje dobry smak. W ogrodzie sufit z bananowych drzew, w powozie złotym siedzi młody jaśnie pan. Tu gorył błaszcze broń, mecenas marząc gra. Służąca sprząta styk, a bez piesica. Widelce stęczą z ust, z cygara spływa gładki antima krągły kształt. Życie jogging, zaduszony lęk, a ja welczmec mam non-stop i nadal w śwince bank. Kultura dla nich to tylko liter 5. Arcymistrzowie w moldę ich błękit namać. Skrywa garnitur kłów, sztywniejsza górna spad. Odzeni kołnierz, szczupla najszerszy kark. Niepełnoletnie cienie zamieszkują lok, ale i róż kwitnie gwałt. Sekator, żebrak, kleszcze, incest, śpiący król. Kobiety w ciąży, do szalów ostatnie puść. Tym mniej dobitny krzyk, im ogólniejszy ból. Przekleństwa miele płyn. Za 9 minut godzina 19, to czas w trzeciej stronie medalu na Ligi Europejskie, piłkarskie Ligi Europejskie. Zaczynamy od Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! Zdobyć gola w pierwszej minucie, a do przerwy wygrywać 4-0. Mecz marzenie. Chelsea rozbiła Swansea na wyjeździe 5-0. We deserve the victory. Played really well from minute one. Zasługiwaliśmy na to zwycięstwo. Graliśmy naprawdę dobrze od pierwszej minuty. Nawet jak na nas to 5-0 było niespodzianką. 1-0 w pierwszej minucie nie kończy meczu, ale jednak go ustawiam. Dzisiaj wygraliśmy 5-0. Druga i piąta bramka to świetne przykłady stylu, nad jakim cały czas pracujemy. Gramy fantastyczny futbol od początku. Nieustannie prowadzimy w tabeli, ale o tytule nie ma jeszcze co mówić. Droga jest jeszcze długa. Fantastic football and we are top of the league since day one. But nobody can say in this moment because long way to go. To trener Jose Mourinho w rozmowie z BBC. Radosnej miny nie miał Łukasz Fabiański, ale serwis gold.com jest dla niego łagodny. Mimo piątki w siatce daje Polakowi 3 punkty na 5 możliwych. To najwyższa ocena w Swansea. Werdykty: przy żadnej bramce Polak nie mógł nic poradzić, a wyciągnął parę stuprocentówek. W meczu United z Queen's Park Rangers długo nikt nic nie wyciągał i po pierwszej połowie kibice zaczęli się niecierpliwić. Domagali się, by trener Van Gaal odpuścił sobie wreszcie swoje ulubione ustawienie 5-3-2. Co na to Holender? When we play with four midfielders, zdajemy sobie sprawę, że grając z diamentem z czwórką pomocników stwarzamy więcej okazji, ale wtedy nie ma w drużynie balansu pomiędzy atakiem a obroną. Ostatecznie Manchester wygrał 2-0, chociaż nie zachwycił. Dobrze idzie za to ostatnio Liverpoolowi. Czerwoni jakby chcieli udowodnić, że po odejściu Stevena Gerrarda drużyny nie powinno się skreślać. Tym razem poradzili sobie na wyjeździe z Aston Villą 2-0. Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. A w meczu dnia Manchester City przegrał u siebie z Arsenalem 0-2. Arsenal grał bez Szczęsnego w bramce, a zwycięskiego składu się przecież nie zmienia. Przenosimy się do Hiszpanii. pasa Messi, ya está el empate, Messi, Messi, Messi, gol. Lionel Andrés Messi. Buena pelota para Raúl y el gol. Marcó Raúl, Raúl, Raúl. Raúl rozegrał wyjazdowo mecz z Getafe nietypowo, bo w niedzielne popołudnie przez godzinę gry żadna z drużyn nie zdobyła bramki. Pierwszy gol Ronaldo padł w 62 minucie. Po nim bramkę zdobył Bale, a potem znów Ronaldo. Wygrana podniosła na duchu kibiców po tym, jak ich drużyna przegrała z Atletico Madryt i odpadła z rozgrywek o Puchar Króla. Piłkarzom Ancelottiego zostały w tym sezonie do zdobycia 2 puchary, dlatego zapowiedzieli, że utrzymają do końca sezonu pierwsze miejsce w tabeli. A trener zespołu uspokoił, że wracają do najwyższej formy. Przed Barsą wyjazdowy mecz na zwykle niegościnnym dla Blaugrany Riazor w stadionie Deportivo La Coruña. FC Barcelona pokonała przed tygodniem na Camp Nou Atletico Madryt, a potem wygrała z Elche. Jeśli dzisiaj wygra w Galicji, od Realu dzielić ją będzie punkt, ale nie będzie to łatwe. Od rana kibice Deportivo zamieszczają na portalach społecznościowych coraz mniej optymistyczne informacje o pogodzie. W La Coruña pada, jest zimno i wieje silny wiatr. Zagramy dobrze, a pogoda zrobi resztę. Leje, nie dadzą rady, wygramy, napisał kibic Deportivo. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. Mecz Barcelony z Deportivo rozpocznie się o godzinie 19:00. Z Hiszpanii przenosimy się niedaleko do Włoch. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Na półmetku sezonu po 19 kolejkach pierwszy jest Juventus, który zdobywa tym samym nieoficjalny tytuł mistrza zimy. W 68 przypadkach na 100 jest on gwarancją końcowego zwycięstwa. Juventus co prawda nie grał jeszcze w tej kolejce, ale nikt mu w tej chwili nie zagrozi. Nie odstępująca go ani na krok Roma zremisowała wczoraj 1-1 z Palermo i ma 2 punkty straty do lidera. Gola dla sycylijskiego klubu zdobył niezawodny Paulo Dybala. Wyrównał Mattia Destro, którego Roma nie sprzedała ani Chelsea, ani Interowi. Mediolański klub nie zadowolił się przyjściem Lukasa Podolskiego i chciał jeszcze kogoś do ataku i miał rację. W tej chwili jest nadal niespodziewanie słaby, o czym świadczy bezbramkowy remis z Empoli zajmującym 19 pozycję. Tymczasem Inter dzieli 8 miejsce z Milanem, któremu nie wiedzie się wcale lepiej. Przegrał dziś właśnie z Atalantą Bergamo 0-1. Wezwany na pomoc przez Silvio Berlusconiego Arrigo Sacchi, z którym jego klub święcił największe triumfy, na wiele się nie przydał, w każdym razie nie w tym momencie. Trzecie miejsce odzyskało Napoli po zwycięstwie nad Lazio 1-0. Wyprzedziła je też Sampdoria, wygrywając dziś z Parmą 2-0. W rezultacie rzymski klub jest dopiero piąty. Chociaż bez swego kapitana Kamila Glika, Torino z trudem, co prawda, ale pokonało Cesenę 3-2 i przesunęło się z 14 na 13 pozycję. Cesena jest przedostatnia, a tabelę zamyka tradycyjnie już Parma z 9 zaledwie punktami. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. Zofia Kruszewska, Monika Sułkowska, Elżbieta Różycka, Krzysztof Łoniewski, Tomasz Gorazdowski, dziękujemy bardzo za ostatnie 2 godziny, a w trzeciej stronie medalu zapraszamy, jak co tydzień, za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Szukasz, czytasz, piszesz, klikasz, czekasz, dumasz i odbierasz. Bo zakupy przez internet są całkiem proste. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Chociaż kupiona rzecz może ci się nie spodobać, albo zwyczajnie się rozmyślisz. Czy wtedy się martwisz? Nie! Masz aż 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez internet bez podania przyczyny. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Każdy. Należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę będzie godzina 19. Czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiel, zapraszam do Radio Nawigatora. Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich już za nami, no ale za to mamy korki na trasach wylotowych z Zakopanego. Korkuje się wyjazd w kierunku Poronina i Nowego Targu. Co prawda policja kieruje ruchem głównie na skrzyżowaniach, ale jedziemy bardzo, bardzo wolno. Niektórzy próbują wydostać się drogą wojewódzką 958 z Doliny Kościeliskiej przez Czarny Dunajec do Rabki Zdroju. Dalej tutaj też miejscami ruch jest bardzo, bardzo wolny. Na autostradowej obwodnicy Krakowa nie ma korka,